به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، به مالک و حاکم مردم، به خدا و معبود مردم، از شر وسوسه‌گر پنهانکار که در درون سینه انسانها وسوسه می کند، خواه از جن باشد یا از انسان.